الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قسيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فحملت ہو پس حاملہ ہوئی وہ مریم اس بچے کے ساتھ. فانتبذت بھی پھر اس کو لے کر چلی گئی ایک دور مکان میں. فاجاہا پھر مجبور کیا اس کو دردزے نے کھجور کے ایک تنے کی طرف. قالت تو کہنے لگی کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہوتی میں بھولی بھلائی ہوئی. فناداہا پس پکارا اس کو من تحتہا اس کے نیچے کی طرف سے. اللہ تحزنی کہ نہ غمگین ہو تم, بے شک بنایا ہے تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ. وحزی اور ہلاؤ اپنی طرف کھجور کے تنے کو تو ساقط وہ گریں گے تم پر تازہ کھجور کے پھل. پکلی پس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو. پس اگر دیکھو تم کسی ایک کو آدمیوں میں سے تو کہو بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی, پس میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کے دن کسی انسان سے. پہلے حضرت مریم کی ولادت کا ذکر ہوا, پھر وہ جب جوان ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے پاس فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا ذکر اللہ نے فرمایا, جبکہ انہوں نے پردے کے اندر تنہائی کے اندر غسل کیا تو اللہ کا فرشتہ سامنے مکمل انسان کی شکل میں متمثل ہو کر سامنے آیا. حضرت مریم کو بڑا استعجاب ہوا اور انہوں نے کہا اِنِّی اَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ اِن كُنْتَ تَقِيًّا. تو انہوں نے فرشتے نے کہا کہ میں نے تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک بچہ عطا فرمانا چاہتا ہے, میں انسان نہیں ہوں, تم خوف نہ کھاؤ. اس پر مزید استعجاب ہوا حضرت مریم کو کہ بچہ کیسے ہوگا, شادی ہوئی نہیں, نکاح نہیں ہوئی, کسی مرد سے ملنا نہیں ہوا, نہ نکاح کی شکل میں نہ بدکاری کی شکل میں, تو اب اولاد کا ہونا کیسا. اللہ کے فرشتے نے کہا تیرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ آسان ہے, میں اس کو ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے, یہ ہماری مہربانی ہوگی, یہ فیصل شدہ امر ہے. اس کے بعد درمیان میں کلام کہ اللہ کے فرشتے نے حضرت مریم کے آستین کو پکڑا یا گریبان کو پکڑا اور پھونک ڈالی اس میں, یہ نفخہ جبرائیلیہ اللہ کا وہ مقدس فرشتہ اس نے یہ کام کیا. دوسری جگہ ہے فنفخنا فیہا من روحنا, اللہ نے اس نفخ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ جبرائیل کا کام اللہ کے حکم اور اس کے ارادے سے تھا. تو انہوں نے پھونک ماری آستین میں اس کو پکڑ کر یا گریبان میں, تو اس کے نتیجے میں فحملت ہو, اس بچے کا حمل اس کے پیٹ میں قرار پا گیا صرف ان کی پھونک مارنے سے. کوئی امر الہی ایسا تھا, خدا کی مشیت ایسی تھی, اس کی قدرت تاما کا ظہور ایسا تھا کہ پھونک مارنے سے وہ حمل قرار پایا. یہ حملت ہو, اور اس کے اندر آگے اختلاف ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حمل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں کتنی دیر تک رہا, 8 مہینے 7 مہینے, یہ زیادہ تر تو ادھر گئے ہیں مفسر. حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ حمل ان کے پیٹ میں زیادہ دیر نہیں رہا, پھونک مارنے سے حمل قرار پا گیا اور اللہ نے اس کو بچے کی شکل میں اس کی تصویر بنا دی. اور پھر جیسا کہ عام طور پر عورتیں 7 مہینے یا 9 مہینے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہیں, کبھی کبھی بیش بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوا بلکہ صرف چند گھنٹوں کا ہی یہ معاملہ تھا, 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا ایسے کچھ کم و بیش اتنی دیر تک بچہ بن گیا, تیار ہو گیا, اور پھر وہ یعنی ولادت کا وقت آ گیا. کیا کہ ولادت کی کیفیت اللہ تعالی نے بیان فرمائی, یہ جو آگے فحملت و فانتبذت بھی, کیا کہ فاجاہ المخاض, یہ فا جو ہوتی ہے یہ تعقیب کے لیے ہوتی ہے, یعنی کچھ وقفے کے بعد ایک چیز کا واقعہ ہونا. حمل قرار پایا, پھر اس کے بعد یہ درد ذیل شروع ہوا, تو یہ فا کا اصلی وضع تو اس کی ہے تعقیب, یعنی وقفے کے بعد ایک چیز کا ظہور ہونا. لیکن مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ وقفہ کبھی تھوڑا بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ وقفہ پورا 9 مہینے کا ہو یا 8 مہینے کا یا 7 مہینے کا یا 6 مہینے کا ہو, نہیں, تھوڑا بھی ہو سکتا ہے وقفہ. اس تعقیب کے لیے مدت کا دراز ہونا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال وہ حمل قرار پانے کے بعد اگر چند گھنٹے بھی ہوں تو پھر وہ مہلت تو ثابت ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے, اور امام جزری نے المسل السائر میں اس کو پورے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ میں حمل قرار پانے کے بعد زیادہ وقفہ نہیں ہوا, فوری طور پر وہ ولادت کا سلسلہ پیش آ گیا سامنے. تو جب یہ حمل قرار پایا فن تبزت, پھر اس بچے کو جو ان کے پیٹ میں تھا ان کو لے کر وہ الگ ہو گئی ایک دور مکان میں. اب وہ حمل قرار پایا, پھر وہ زچگی کا زمانہ قریب شروع ہو گیا, اب ان کو طبی طور پر پریشانی لائق ہوئی کہ اب وہ اس گھر کے اندر کیسے وہ رہیں گی. اب اس پریشانی کی وجہ سے उस हमल को लिए हुए ये दूर जगह चली गई, ये अपने ख्याल के मुताबिक कि भी लोगों की नजरों से ओझल हो जाऊं मैं, ये खतरा होगा नजरों से ओझल होने के लिए। बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वो बैतुल लहम के अंदर चली गई, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत बैतुल लहम के अंदर हुई है, और वो ये इस जगह से जहां पर ये रहती थी बैतुल मुकद्दस के पास, यहां से 8 मील की मसाफत पर है बैतुल लहम, वहां चली गई। और बाद फरमाते हैं कि अपने मकान से दूर जगह तय्यन नहीं करते, कुछ फासले पर चली गई कि चली जाऊं ओझल हो जाऊं, ये सूरत हाल कैसी है, मुश्किल है, तो वो वहां चली गई अब तन्हाई में। वहां कोई अनीस नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मर्द नहीं है, तन्हाई के अंदर। और उसी हालत के अंदर फाजा अहल मखाजो, मजबूर किया उसको दर्द जहन ने। मखाज, मखज का माना होता है हरकत करना, पेट के अंदर बच्चे का हरकत करना, वलादत के वक्त बच्चा हरकत करता है, और औरत पर भी इज़्तिराबी कैफियत सारी होती है। उस दर्द जहन ने, ये हर औरत पर सारी होती है, ये बात जानवरों बात होती है, किसी पर आसानी होती है, किसी पर ज्यादा दुश्वारी होती है, बहरहाल ये दर्द से लायक होता है, तल्क इसको कहते हैं। तो दर्द से ने मजबूर किया इलाजेज नखलते खजूर के एक तने की तरफ, कहते हैं कि खुश्क खजूर का एक तना था उसकी पास, उस तने की तरफ मजबूर हुई। वजह यह है कि वलादत के वक्त औरत अपने हाथों को टेकती है किसी जगह पर, परेशानी को भी जोर यानी उसका लगता है बच्चे के खुरूज के वक्त, और बड़ी तकलीफ देह हालत पेश आती है। बाज़ औक़ात औरतें उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसी जचगी के दौरान में उनकी वफात हो जाती है, दर्द इस कदर शदीद होता है। इसलिए हदीस में हुज़ूर का फरमान है कि जो औरत इस तरीके से बशर्ते कि ईमानदार हो मरेगी, वो शहादत का दर्जा पाएगी अल्लाह के नजदीक। तो हाथ टेकने के लिए और पेशानी को किसी चीज के साथ टेकने के लिए मजबूर हुई, कुछ खजूर का तना था उसकी तरफ ताकि उसको पकड़े, और उसी हालत के अंदर उसने कहा कालत या लेतनी, काश के मैं मर जाती इससे पहले, और हो जाती मैं भूली बिसरी हुई, भूली बुलाई हुई, कोई नामो निशान भी ना होता। ये जो तमन्ना की है मौत की, मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि अगर ये बात यानी दुनियावी गम की वजह से है तो ये एक इज़्तिरार की हालत में ये बात तारी हुई है। जब परेशानी इंसान पर आती है तभी तौर पर तो ऐसी बातें जबान से निकला करती, तो ये एक इज़्तिरार की हालत थी। इज़्तिरार की हालत में ऐसा कलमा निकलता ही है जबान से, और इसमें कोई ऐब की बात नहीं समझी जाती। और अगर ये दुनियावी गम की वजह से ये मौत की तमन्ना की है तो फिर उसकी वजह ये है कि उनके सामने ये बात आ रही है कि लोग बदनाम करेंगे और तान देंगे कि ये बच्चा तुमने कैसे लाई, ये बच्चा, और तान की सूरत में मुमकिन है कि मैं सब्र न कर सकूं, और फिर सब्र न करने की वजह से मुसीबत आए मुझ पर। इस वास्ते मौत के अंदर तो एक तो यह है कि आदमी की ہر قسم کی تکالیف بظاہر ختم ہو جاتی ہیں، انسان مکلف نہیں رہتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بدنامی کے ڈر سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ممکن ہے لوگ تان دیں گے، بدنام کریں گے اور میں صبر نہ کر سکوں، تو بے صبری جو ہے یہ بھی تو آفت اور مصیبت ہے، وہ تو اس سے بہتر ہے کہ موت ہی آ جائے، تاکہ وہ بے صبری کی جو آفت ہے، گناہ ہے، اس میں تو مبتلا نہ ہوں. تو اس خیال سے کہ یہ تھا دینی پہلو، تو اگر اس وجہ سے انہوں نے تمنا کی تو پھر بھی کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے. دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسا کہ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ صاحب احکام القرآن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے. حضرت مریم کو جب اللہ کے فرشتے نے ظاہر ہو کر یہ بات بتلائی کہ خدا تعالیٰ تم کو ایک فرزند عطا فرمانا چاہتا ہے بغیر کسی مرد کی مقاربت کے، تو حضرت مریم کو یقین تھا کہ یہ امر الہی سے ہو رہا ہے اور وہ اللہ کی تقدیر پر اور اس کی قضاء پر راضی تھی. تو یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالی کی تقدیر یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو، یہ یقین تھا کہ امر الہی سے ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ پہلو تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور تان دیں گے اور گناہ میں مبتلا ہوں گے، لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے تان دے کر. میرا تو معاملہ ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک اور خدا کی مشیت ہے، لیکن میری وجہ سے لوگ تان دے کر گناہ میں مبتلا ہوں گے تو یہ سبب تو بن جائے گا. تو اس لیے موت کی تمنا کی کہ لوگ گناہ میں مبتلا نہ ہوں میری وجہ، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار ان معبودان باطلا نے اور ان بتوں نے، بتوں کا خاص طور پر ذکر ہے، وجنبنی و بنی یا نابدل اسنام، کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیے. بت کیا گمراہ کرتے ہیں؟ بت تو گمراہ نہیں کر سکتے کسی، بت اگر مجسمے ہیں چاہے وہ کسی کا بھی مجسمہ بنایا ہوا ہو، جو گمراہ کرنے کا مطلب ہے سبب بنتے ہیں گمراہی، یہ سبب ہے گمراہ. ان کو لوگ پوجتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، طرح طرح کی شرکیہ باتیں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے گمراہی کو ان کی طرف منسوب کیا، ورنہ وہ تو بے جان چیزیں، کیا ہے ان کے اندر تو حس و حرکت بھی نہیں ہے، وہ کیا گمراہ کریں کسی کو، لیکن سبب ہیں گمراہی کا. ایسا ہی میں بھی سبب بن جاؤں گی معصیت کا کہ لوگ تان دے کر میری وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوں گے. تو لہذا اس سے بچنے کے لیے یہ تمنا کی کہ موت ہی آ جاتی تو بہتر تھا. فنادہا من تحتہا، پس پکارا اس کو نیچے کی جانب سے. بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتہ ہے، وہی اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا، لیکن اب یہ زجکی کی حالت ہے، اس میں سامنے نہیں آیا، یہ ادب کے خلاف اور مریم کے مقام اور عزت کے خلاف تھی، یہ بات سامنے نہیں آیا. نیچے اوٹ کے اندر آ کر آواز دی، وہی فرشتہ تھا جس نے پہلے بشارت سنائی تھی، نیچے اوٹ کے اندر تاکہ نظر نہ آئے اور ان کو یہ پریشانی لائق نہ ہو، آواز دی. تو یہ آواز اس فرشتے نے دی، من تحتہا، نیچے کی جانب سے، اللہ تحزنی. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہاں بے کسی بھی تاری تھی، بے کسی کی حالت بھی تھی. ایسی حالت کے اندر عورتیں پاس ہوتی ہیں، کوئی تدبیر کرتی ہے، کچھ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، कोई पानी की जरूरत होती है, यहां तो कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं, कोई औरत नहीं, ये बेकसी भी और भूख प्यास का एहसास भी जो कि तभी अमर है ये भी लाहिक था। सो ऐसी हालत में नीचे की जानब से पर्दे की ओट में अल्लाह के फरिश्ते ने आवाज दी, फनादा पुकारा फरिश्ता उस मरियम को पुकार कर कहा, मिनतहत्या के लफ्ज में ये बात कि सामने होना अदब के खिलाफ था, इकराम के खिलाफ था, इसलिए नीचे कि मत गमगीन हो, तुम्हारे जहन में जो बेकसी की बात आ रही है और परेशानी की उन बातों को निकाल लो अपने जहन से, अल्लाह ताला हर एक चीज के लिए कुछ न कुछ सामान मुहैया कर देगा, तुम्हारी परेशानी इस पर नहीं होनी चाहिए। तो फरिश्ते ने पुकार कर कहा गम न खाओ, कर जाला रब्बो के बेशक बनाया है तेरे परवरदिगार ने तह तक के तुझसे नीचे की जानब सरी या एक चश्मा, अल्लाह ने एक पानी का चश्मा जारी कर दिया, वहां पानी नहीं था, करीब ही पानी का चश्मा अल्लाह ने जारी कर दिया, क्योंकि प्यास लगती है ऐसी हालत के अंदर जरूरत पड़ती है, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत तामा से चश्मा पानी का जारी कर दिया। और बाज फरमाते हैं कि नादा मिन तख्तिहा, तख्त से मुराद है खजूर के निचले तरफ से, हाँ की जमीर हजरत मरियम की तरफ भी लौट सकती है और खजूर की तरफ, जैसा कि इमाम बेजावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तख्तिहा की जमीर उस मरियम की तरफ भी लौट सकती है और दूसरा यह है कि उस दरख्त खजूर के दरख्त की तरफ उसके नीचे की तरफ से फरिश्ते ने आवाज दी कि बेशक मनाया है तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे की तरफ एक चश्मा, अल्लाह ने ये प्यास का सामान तो इस तरह रफा कर दिया और भी पानी की जितनी जरूरत थी, और चश्मा अल्लाह ने जारी कर दिया, तो कभी इंसान ऐसी हालत के अंदर गर्म पानी की जरूरत होती है और चश्मे बाद ऐसे होते हैं कि उनमें पानी गर्म होता है, मौसम के लिहाज से मसलन सर्दी में गर्म पानी होता है, बिल्कुल आदमी आसानी से वजू कर सकता है जैसा पहाड़ी मकामात में, और गर्मी के जमाने में निहायत ही ठंडा होता है, खुशगवार होता है। तो अल्लाह ताला ने चश्मा जारी करके ये सारी बातों को रफा कर दिया, ये तो पीने का जिसकी जरूरत पड़ती है, और आगे फरमाया कि हुज़ी इलैके बिजेज़ नखला, ये जो खजूर का तना है खुश्क है इसको हिलाओ अपनी तरफ, इसको हिलाने से तो साकित अलैके गिरेंगे तुझ पर रोताबन ताजा पक्की हुई ताजा खस्ता जनिया चुनी हुई खजूरें, जनिया जो पक पक जाता है फल चुनने के काबिल होता है, ऐसी ताजा खस्ता खजूरें वो गिरेंगी नीचे, इसको हिलाओ अपनी तरफ। और तमाम गिजाओं में अल्लाह ने खजूर को बेहतरीन गिजा बनाया, इसके अंदर शकर भी है बड़ी मकदार में, और ये बेहतरीन गिजा है, मुकवी है, जिस्म के अंदर मवाद को ज्यादा करती है और बेहतरीन एक गिजा है, खुश जायका भी है, खाने में भी रगबत होती है, और उसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम खूबियां रखी हैं गिजा वाली, अलबत्ता गर्म होती है तो गर्मी को मारने के लिए पानी के साथ उसको ठंडा किया जा सकता है, या गर्मी उस वक्त महसूस होती है कि इंसान के जिस्म के आज़ा के अंदर कुछ खराबी हो, अगर आज़ा सारे ठीक हो फिर गर्मी महसूस नहीं होती उसकी, तो अल्लाह ने खुराक के लिए वहां ये इंतजाम कर दिया। इस सरिया کا لفظ جو ہے یہ چشمے کے لیے آتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ سریا سے مراد سردار ہے، فرشتے نے تسلی دی تم کیوں گھبراتی ہو، اللہ نے تمہارے پیٹ سے ایک سردار کو نکالا، یہ مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوگا. سرین کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی بعض نے کیا ہے. پہلی تفسیر کو زیادہ کھانے اور پینے کے لحاظ سے چشمے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. بعض فرماتے ہیں کہ آواز دینے والا فرشتہ نہیں تھا بلکہ گود سے نیچے خود مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بلوایا تھا. تم کیوں پریشان ہوتی ہو، اللہ نے تمہارے لیے یہ سامان پیدا کر دیا ہے، کھانے کا بھی پینے کا بھی، تم کسی قسم کی پریشانی اپنے اوپر لانے کی کوشش نہ کرو. البتہ ایک بات یہاں یہ ہے کہ جو خداوند قدوس قادر مطلق بغیر مرد کے اولاد دے سکتا ہے اور معجزانہ طریقے پر چشمہ جاری کر سکتا ہے، تو وہ کھجور کے دانے بھی اور پھل بھی تو اپنی قدرت سے نیچے لا سکتا ہے، اتار سکتا ہے. لیکن حضی کا فرمایا ہلاؤ اس کو پکڑ کر ہاتھ سے، یہ ہلانے والی بات جو ہے یہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہوتا، اللہ نے یہ بات بھی سمجھائی حرکت کرو تم بھی ذرا، حرکت میں برکت ہوتی ہے، یہی قانون سمجھایا گیا. عالم اسباب میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ آدمی کو بھی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، تو اس سے یہ بھی قانون کہ کوئی آدمی بیکار نہ رہے، اسی لیے حدیث میں ایسے آدمی کی مذمت کی گئی ہے کہ جو آدمی نہ دین کا کام کرتا ہے نہ دنیا کا کام کرتا ہے. کچھ نہ کچھ کام انسان کو کرنا چاہیے، عالم اسباب میں رہتے ہوئے بیکار ماز رہنا درست نہیں. یا دین کا کام کرے، عبادت کرے، ذکر میں لگا رہے، اور نہیں ہے تو دنیا کا کوئی نہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے محنت کا کام کرے. عالم میں اسباب میں رہتے ہوئے ہر ایک کو یہ بات اختیار کرنی پڑے گی. خدا تو قادر مطلق ہے، کھجوروں کے دانے اتار کر نیچے ان کے منہ میں ڈال سکتا ہے، لیکن حکم ہوا نہیں ایسا نہیں، ہلاؤ گی تو دانے گریں گے نیچے، پھر ان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالو کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو، یہ بات بھی سمجھائی گئی. فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اور اس بچے کو دیکھ کر تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، تم کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ماں اپنی قدرت تامہ سے تم کو ایک کمال درجے کا بچہ عطا فرمایا. جو بے مثال بچہ ہے خدا کا نبی اور رسول، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر. اور اگر تم دیکھو کسی کو آدمیوں میں سے، تو اس سے کہہ دو انی نظرت للرحمن صوما، میں نے تو خدا رحمان کے لیے روزے کی نیت کی ہوئی، یعنی چپ کا روزہ، خاموشی کا روزہ. کوئی کہے تو یوں کہہ دو، اشارہ کر دو، میں نے تو روزے کی نیت کی ہوئی، میں تو کسی سے بات نہیں کروں، تاکہ بات کرنے سے پریشانی لائق نہ ہو، چپ رہو. مطلب صبح سے لے کر شام تک سارے دن یہ چپ کا روزہ اس شریعت میں جائز تھا، سارا دن صبح سے لے کر شام تک خاموش رہتے تھے، تو یہ خاموشی کا روزہ ان شریعتوں میں روا تھا، درست تھا. لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم منسوخ ہے. ابو داؤد شریف کی روایت میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں، اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ صبح سے لے کر شام تک خاموش رہنے کا روزہ نہیں ہے ہماری شریف میں، لا سمات یوم من اللیل، جیسا کہ عام لوگوں کے لیے صوم وصال بھی منع فرمایا، مسلسل روزہ بھی نہ رکھو بلکہ افطار کرو، سحری کرو، مسلسل روزہ دو دو تین تین چار چار دن عوام لوگوں کے لیے مکروہ ہے، اسی طریقے سے چپ کا روزہ بھی مکروہ ہے ہماری شریف میں. ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے لا یتم بعد بلوغن، بالغ ہونے کے بعد یتیم ہی نہیں ہوتی، یتیم ہوتا ہے جب بالغ نہ ہو، بالغ ہو گیا پھر وہ مکمل انسان ہے، مکلف ہے، پھر یتیم نہیں کہلاتا ہو. اور اسی طریقے سے صبح سے لے کر شام تک چپ کا روزہ بھی ہماری شریعت میں نہیں، کوئی رکھے گا اگر تو مکروہ کام کرے گا، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہے ہمارے لیے، یہ نہیں ہے. ان کی شریعت میں یہ روزہ تھا، تو یہ جو فرمایا کہ کہہ دو کہ میں نے نظر مانی، یعنی نظر بھی مان لو، نظر مانی نہیں، اللہ نے فرمایا یوں کہو، کہنے کے ساتھ یہ حکم بھی اندر ہی داخل ہے کہ تم نظر بھی کر لینا کہ صبح سے شام تک میں چپ رہوں گی، روزہ رکھا ہوا، نظر بھی مان لینا. اور کوئی پوچھے تو کہنا کہ فلاں نکلم اليوم، میں تو کسی انسان سے گفتگو، میں نے روزہ رکھا ہوا. اس طریقے سے وقت گزر جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی، زچگی کے اثرات، وہ جو ذوف ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہوگا وہ پورا ہو کر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتطبیق وما تحمله، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت اموک بغیا، فاشارت الیہ، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. فاتت بھی قومہ، پس لائی وہ مریم بھی اس بچے کو اپنی قوم کے پاس، اس کو اٹھا رہی تھی اپنی گود میں، تو قالو انہوں نے کہا اے مریم، البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز اوپری، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. فاشارت علیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، تو وہ کہنے لگے ہم کس طرح کلام کریں اس بچے کے ساتھ جو گہوارے میں ہے. تو وہ بچہ بولا، اس نے کہا انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے، اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اور مجھ کو برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھ کو تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور نہیں بنایا مجھ کو سرکش اور بدبخت، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن کے میں پیدا ہوا اور جس دن کے مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا. Thank you. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا پہلی آیتوں کے اندر، اور حضرت مریم کی اس پریشانی کا حال، پھر اللہ کی جانب سے ان کو تسلی دینے والی بات، اور ان کے لیے وہ بے سر و سامانی کی حالت میں پہاڑ اور جنگل میں خوراک اور پانی کا مہیا کرنا اور تسلی دلانا، اس کا ذکر ہوا. اور پھر اگر کوئی انسان سامنے آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، میں کلام نہیں کروں گی کسی سے، سارا دن ایسا ہی. تو اس بات کے بعد اللہ تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بیان فرمایا، فاتت بھی، پھر وہ اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر لائی. وہاں پر کتنا عرصہ رہی ہے اس کے بارے میں کسی صحیح روایت سے تو ذکر نہیں ملتا، تفسیری روایتیں ہی ہیں جن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضرت بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ وہ 40 دن گزر گئے، تو اس کے بعد پھر وہ اتنے دن تک وہ وہاں ہی پہاڑ کے اندر ہی. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے جو چچا زاد بھائی تھے یوسف نجار، یہ بھی بیت المقدس کے خادم تھے اور نیک اور صالح آدمی تھے، تو بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ سامنے آئے تو انہوں نے بھی بڑے تعجب کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ کیسے آ گیا اور کیسے پیدا ہوا. اور حضرت مریم کے ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کی اور یہ کہا کہ اے مریم، یہ بتلاؤ کہ کوئی پودا بغیر کسی بیج کے کبھی پیدا ہوا ہے؟ اور اسی طریقے سے کوئی اناج فصل بغیر بیج کے پیدا نہیں ہوتا، ایسا ہی کسی مرد کے بغیر کسی عورت سے بچہ پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، اللہ تعالی قادر مطلق ہے، جس نے پہلا دانہ یا پہلا پودا دنیا میں پیدا کیا، آخر وہ کس سے پیدا کیا؟ کوئی پہلا پودا اور پہلا دانہ بھی ایسا تھا جو اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا، اور وہ پہلا انسان کس ماں باپ سے پیدا ہوا؟ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قدرت الہی کا معاملہ ہے. تو پھر یہ تفسیری روایتوں میں یہ بات ہے کہ وہاں کسی پہاڑ کے غار یا درے کے اندر وہ حضرت مریم چند دن تک رہی، اور اس کے بعد وہ چند دن کتنے تھے، بعض کہتے ہیں 40 دن، جب تک وہ نفاس کی مدت ہوتی ہے وہ ختم ہوئی. اس کے بعد اس بچے کو اٹھا کر وہ اپنے خاندان اور قوم کے لوگوں کے پاس لائی، اسی بات کا ذکر ہے. اتت بھی قوما تحملو، اس حال میں کہ اس بچے کو اٹھا رہی تھی وہ اپنی گود میں، تو بچے کو دیکھتے ہی لوگ جتنے تھے اپنے رشتے دار، برادری والے، دوسرے تیسرے سارے، انہوں نے کہا یا مریم لکر جیت شین فریہ، اے مریم لائی ہے تو ایک چیز، فری کا معنی ایک اوپری چیز، نادر چیز، اور فری کا معنی گھڑنا اور تراشنا ہوتا ہے، جیسے چمڑے کو تراشا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے. تو مراد سے ایک منکر بات اور اوپری بات کہ بچہ لائی ہے، تو یہ تو तेरी शादी हुई नहीं, निकाह तेरा नहीं हुआ, तो बच्चा कैसे लाई? तो जाहिर है कि ये हार की बात है और बदनामी की बात है। ये तूफान तूने कैसा खड़ा किया है? और फिर शदीद मलामत किया हजरत मरियम को। लोगों ने कहने लगे, या उख्त हारूना, ए हारून की बहन, तेरा बाप कोई बुरा आदमी नहीं था और न तेरी मां बदकार थी। ये मां बाप का आर भी दिलाया कि वो तो अच्छे लोग थे, बड़े नेक इबादत गुजार सारे लोग थे, तो तूने ये काम क्या किया? ये मुराद ये है कि ये तो बच्चा बदकारी का है, बगैर बाप के ये बच्चा कैसे आ गया? तेरे मां बाप तो बड़े नेक थे, वो सब इबादत गुजार थे और मशहूर थे लोगों के दरमियान, उनकी नेकी मुसल्लम थी। और खिताब भी उख्ता हारून से कहा। हारून से मुराद हजरत हारून अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि हजरत मरियम और उनके दरमियान तो कोई हजार साल से भी ज्यादा की मुसाफत है, वो तो बहुत पहले थे। तो यही सवाल हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से किया था नसारा ने, जब वो यमन गए थे। कहने लगे, तुम्हारे कुरान में ये बात आई है कि मरियम को उख्ते हारून कहा गया, हालांकि उनके दरमियान तो इतना वक्फा है तारीख में, ये कैसे बहन हो गई हारून? हजरत मुगीरा को जवाब मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछूंगा, मैं बतलाऊंगा। हुजूर के सामने जब इसका जिक्र हुआ, सही रिवायत में ये बात आती है, हजरत हम तो जवाब न दे सके, उन्होंने ऐसा सवाल किया, तो हुजूर ने फरमाया कि कानू युसम्मूना बे असमाए, लोगों में आदत थी कि वो अपने बुजुर्गों के नामों पर नाम रखते थे। तो ये हारून नाम था जो हजरत हारून के नाम पर रखा गया था, और ये मरियम के भाई थे, वो भी नेक आदमी थे, वो हारून नहीं थे, ये और हारून थे। इनका नाम उसी तरह हारून अलैहिस्सलाम के साथ रखा गया था। और बाद ये भी फरमाते हैं कि चूंकि हजरत मरियम इनके वालिद का ताल्लुक उस हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से था, तो जब मलामत का वक्त होता है या फख्र का वक्त होता है तो किसी खानदान के बड़े आदमी का जिक्र किया जाता। वज़कुर अखा आदिन, वो आद जो जद अमजद था उसकी तरह अब तज़करा करें अखा आदिन, आद के भाई हूद का, वो बड़े खानदान का जो बड़ा मूरिस है उसकी तरफ निस्बत की जाती है, ये वजह भी है। तो अगर इससे वो ही हारून मुराद हो तो वो भी हो सकता है। देखो हारून कैसे अल्लाह के नबी से, तुम उसी की औलाद में से हो, तुमने ये क्या तूफान खड़ा किया? और या हारून उनके भाई थे, और भाई जो हारून अलैहिस्सलाम के नाम पर उनका नाम रखा गया था वो भी इबादत गुजार थे, और बुजुर्गों के नामों पर अम्बिया अलैहिस्सलाम के नामों पर साबका जो अजमत वाले लोग हैं उनके नामों पर लोग नाम रखा करते थे। हुजूर ने यही बात फरमाई थी, ये हारून है लेकिन वो हारून नहीं है, उनके नाम पर नाम रखा गया है। तफसीर के शाब वाले कहते हैं कि बकसरत लोग हारून के नाम पर नाम रखते थे। एक हारून जो नेक आदमी था, जब उसकी वफात हुई, नेक आदमी था वो हारून अलैहिस्सलाम नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई, बल्कि कोई हारून नेक आदमी था, उसकी वफात हुई तो उसके जनाजे में 40,000 आदमी ऐसे थे जिनका नाम हारून ही था सब। ये तफसीर के शाब में लिखा हुआ, तो ऐसा नाम रखते थे। एक और वजह भी है, हो सकती है बाज़ मुहक्किकीन जो तारीख का मुतालिया करते हैं और बाइबल का मुतालिया करते हैं, वो ये कहते हैं کہ ہارون کا نام اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ چھوٹے تھے لیکن شان میں بڑے تھے، ہارون علیہ السلام ان سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، لیکن مرد اور بمنزلہ ایک وزیر کے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی، لیکن کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، صحیفے ان کو عطا فرمائے، اور پھر خلافت کا نظام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد تھا، اور ان کے بعد بھی ایسا رہا کہ نظام حکومت اور خلافت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں رہا. البتہ یہ مذہبی رسومات اور عبادات وغیرہ ادا کرنے کا سلسلہ یہ ہارون علیہ السلام کے اس میں نسل میں رہا. موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی چنانچہ وہ جو توبہ